سردبستانی تو یا مه یا پری. سرو بستانی تو یا مه یا پری، یا ملک یا دفتر صورتگری. که یک بارش گذشتی از نظر، در دلش صد بار دی گر بگذری. می روی من در پیت دل می روی، باز می آیی و جان می پروری. چند خواهی روی پنهان داشتن، پرده می پوشی و بر ما می دری. روزی آخر در میان مردم آی، تا ببینم هر که میبیند پری. سفینه ی زر به دریای فلک شناور ز سوی خاور. در این سیه دریا محیط توفانزا قریق خست رامان ستاره زیبا. بگو ماه من چه کنم.